Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Bienvenidos al programa Galegos Novais. Vamos pues a presentarles ese equipo que é o que compoñen este programa de Galegos Novais. Alá nas vías de son temos a noso compañeiro Damián. Moi boas tardes, Damián. Tamén hai aquí o meu carón, pois a Xulio Couxilo. Hoxe témolo aquí en directo connosco. Así que moi boas tardes, Xulio. Boas tardes, Armando, querida audiencia, benvidos. E este queñes fala, pois nestos intres, Armando Fernández. Así que, señoras e señores, vamos con esos enderezos que temos aquí. Vamos, temos un blog que é galegosnovais.blogspot.com e o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E tamén nos poden atopar pois no Facebook. Poñen Galegos Novais e xa salen Galegos Novais. Así que tamén temos uns teléfonos que son o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Así que esperemos que estas dúas oriñas en lingua galega, esperemos que sexan feiticeiras, agarimosas e máxicas, sobre todo máxicas. Con esta máxia, pois acabanos de chegar un disco que está quentiño e non ven queimando nas mans, de David Salvado, co seu CD titúlase Lobos. E vamos ca primeira cantiga, que dice así: Garga mala. Así que adiante, Damián. Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, baixamos un pouquiño a música e vamos a recibir o primeiro comunicante, o noso correspondente que nos vai a falar do deporte galego. Moi boas tardes, Abel. Boas tardes. Hola, boas tardes, Abel. Como vimos? Aquí agardando as túas noticias deportivas, que son xa as penúltimas, por así dicilo. Exactamente. Porque queda moi pouquiño programa. Xa rematamos temporada. Pa semana. Sí, sí. Bueno, moi ben, pois bueno, igual que con a temporada do da radio e do programa, pois a temporada do deporte galego tamén vai finalizando. E xa, bueno, xa comentamos a semana pasada, pois, que acabou a segunda división. Fai dúas comentábamos que acabou a primeira. Imos comentar un pouco como están os equipos galegos da primeira e da segunda, e deses equipos que estaban xogándose, pois, poder participar en competicións máis altas, pois ver como lles foi as xornadas, que hai de cal e de area. Hai de todo, vamos. Sí. Pero nada, lindes, bueno, comentar, como xa decimos, que empezaron así os movimentos de fichaxes. Xa empezan a correr os maletins. Empeza así. por exemplo, o Celta confirmou que Iago Aspas, que é un xogador da canteira, que estivo, bueno, marchou fai dúas temporadas ao Liverpool, pois regresará a súa casa. Ah, mira. Despois de, bueno, do seu paso por o clube inglés e polo Sevilla este ano, pois volve por, bueno, cifrase a operación en 5 millóns, pero bueno, xa se sabe que isto, pois, hai variables e cousas así, pero bueno, por menos. Poden contar con... Entonces con... que ven do Sevilla pro Celta outra vez. Volve pro Celta, sí, despois do paso... Pues a verdad que fai dúas temporadas, fixou moi boa temporada, o Liverpool fixou uno. Bueno, non tivo tampouco moitos minutos nin no Liverpool, nin o Sevilla, e volve o Celta. Ah, moi ben. Un novo xogador galego nas filas do Celta. Sí, pero eso é debe ser un cambio, non? Por outros que se van tamén. Sí. Tamén confirmouse, bueno, a venta de Charles, que era, bueno, un delanteiro que xa xogou dúas temporadas, marcha ao Málaga por unha cantidad de cerca de 500.000 euros. 500.000 euros, bueno, máis ou menos, era o delanteiro suplente, por así decir, e coa chegada de Iago Aspas, pois queda un pouco cuberta esa plaza. E tamén comentábamos que, bueno, Borja Ubiña, que desvinculouse, bueno, deixou o fútbol inactivo, formará parte da Secretaría Técnica, o sea que seguirá vinculado que o club. O equipo técnico, vale. Pues, sí. Bueno, son grandes persoas, non? Ali, a ver se si son capaces de manterse, como mínimo, manterse igual que este año, non? Pois sí. Sí. A ver se poden aspirar a esas plazas de Europa que xa comentamos un pouco durante toda a temporada, que xa leva uns cantos anos aí xogando un pouco con entrar ou non, a ver se si a que ven, con reforzos e todo, pues, a ver se si sube de escalón, non? Sí. Moi ben, moi ben. Por a súa parte, o Depor, outro equipo de galego da primeira, pois movimentos de fichaxes non hai, o que sí que hai, confirmado xa o rival que terá no Teresa Herrera, que o, bueno, é o torneixo. O torneo por excelencia, non? Sí, xogarase 8 de agosto contra o Braga, portugués. Ah, bueno. Sí, xogarase a partido único, eso, 8 de agosto, creo que a las 8 da tarde, pois xa está confirmado que... Muy bien. Entonces nada, ese dio o duelo galego-portugués. Exactamente. E o campo do Depor, ali en Riazor, vai estar, vamos. Me parece que terán que poñer pantallas hasta na praia e todo para poder ver o partido. Pantallas desas gigantes. Cerca queda. Estos torneos aproveitanse tamén para presentarse un pouco que a plantilla e demais, e seguro que faise unha gran festa para presentar pues a plantilla que loitará a ver se por mantener a categoría con menos sufrimiento que este ano. Muy bien. Bueno, a ver. En la segunda división, o Lugo, que víamos comentando, o cambio de presidente, uh-huh. Demais, confirmouse, bueno, xa o iba a presentación o pasado lunes do novo entrenador, uh-huh. que como xa comentamos, Luis Milla, que era o ex-seleccionador sub-21, uh-huh. Nada, e agora, pois, a espera de a ver que fichaxes poden facer, hai algunha baixa, como Iago Díaz, por exemplo, que fichou pro Almería, recén descendido, uh-huh. Bueno, pois a partir de aí xa está confirmado o corpo técnico e a ver que fichas ese fan para ver se se pode conseguir, inda que sexa, entrar nos playoffs por loitar por subir a primeira división. E este Iago, de que levaba moito tempo en Lugo? Levaba dúas temporadas. Porque di que equipo viña? É de Barcelona, sí que, bueno, xogou no... estivo xogando estas dúas últimas temporadas da segunda no Lugo. Moi ben. Sí que é verdade que. Pero el iba dun algún equipo aquí de Barcelona, me parece. Sí. Que non sei decirte, eu sei que eso, que de Barcelona, sí, pero non sabría decirte, pero sí que sei que ficharon fai dous anos por o proyecto este da segunda. Uh-huh. E agora pois, mira, é xoven o Almería coa intención de volver a subir, que uh-huh. recén descendido, pois fichou uno fichándose na temporada que fixo 4 goles, creo, na Liga, pero bueno. Foi participativo na boa temporada do Lugo, e bueno, os equipos pois fixense nos xogadores así. Claro, hombre, por iso van os vixías a mirar polos Exacto, campos, claro. Para fichar. Muy ben. Vale, máis... da segunda división... Pois temos que lamentar que o Racing de Ferrol non podrá xogala o ano que ven. Vaya. Quedou descolgado polo tanto, non? Sí. Xa comentábamos que no partido de ida xogaba contra o Huesca, que foi o campeón do grupo 2, perdeu 0-4 na casa do Ferrol. A volta, pois, xa se vía que iba a ser complicado. Volveron perder 0-2, o sea que quedou apartado da loita por entrar na segunda división. Bueno, pois... Además de eso, me practicou alguna... algo de jaleo, algo así, entre aficionados, todo esto. Pois non te sabría decir, porque non... A verdade que non... Bueno, sí, bueno, poden ver algo así, pero, como dice outro, así algo de esquina, non? Eso da ver que ao final do deporte o que quedan son os resultados. Exactamente. E estas cousas que pasan e que xa comentamos alguna vez, pois é mellor deixalas e non darlles moita importancia. Porque eso non é tampouco que representa o deporte. Non, exactamente. Eso non representa nada. Nin a naide, non representa nin os seguidores. Nada, non. Sí. Como decíamos ao principio... da sección que había unha de cal e unha de area, pois a de cal sería do Ferrol, que xa abandonou a loita por entrar na segunda división. E a boa noticia é que o Pontevedra, que comentamos xa fai unhas semanas que estaba loitando por entrar na segunda división B, pois pasou unha nova fase, ganou 2-1 no global o Manzanares, e quedalle inda outra fase, que sería a fase final, contra o Aro Deportivo. Se consigue gañar pois esta eliminatoria, pois sería equipo de segunda B. Bueno, xogarase este martes 23 en casa do Aro Deportivo Gaida, e o día 30 a volta no campo do Pontevedra. Como comentábamos, se consigue gañar, pois sería equipo de segunda B. ¿Sabes si algo de ese equipo o Oliva? Oliva íbamos a comentar. Vale. Sí, porque tamén estivemos comentando a semana pasada, bueno, o de que estaba xa na fase final para ver si podía subir a primeira división do fútbol femenino. Pois ao final, xa van 5 anos, quedouse ás portas. Ostras. Vaya. Sí. Vaya, Perdeu 2-1 co equipo co Oiartzun. O Ayarzo, equipo vasco, sí, exactamente. Sí. Non pudo superar. Xa ven loitando, como decimos. Quedou como as guerreiras no Mundial, non? Sí. Exactamente. Que sí, igual, perderon a Corea tamén nos tumbou. Sí. Foi unha semana non moi boa para o fútbol femenino español. Sí, no, desde luego. Galego en particular tampoco, ¿verdad? Pero bueno, tan ahí. Sí, a ver, esto siempre pues sirve como experiencia, ya tenían de 4 anos atrás. Claro. Esto va a ser seguramente una motivación más para preparar lo que venga, a ver si con suerte pueden conseguirlo. Muy exactamente. Bien. Pues ala, hay que desear yo mejor precisamente. Exactamente. Para ellos, ¿no? Pues sí. Ya para acabar, quería comentar, comentamos la semana pasada que Ourense Baloncesto estaba pendiente dos avales sí. E demais para ver si podía xogar a primeira división do baloncesto español. Pois en principio quedaron aprobados os avales, conseguiron o apoio económico que se necesitaba e demais, así que a Liga Endesa confirmou que o club Ourense de básquet pois será equipo da Liga Endesa o ano que ven. Ajá, mira. Tíamos aí a duda, comentábamos que a veces sabía mal, non? Que, sí, hombre. O que se gana nos campos podase perder por outros temas, pois en principio non será así. Bueno, teremos pois dous equipos en galegos na Liga Endesa o ano que ven. Muy, muy ben, estupendo. Será unha boa guía. Alguna cousa máis? Pois pues esa sería toda a información, xa. Vale. Pois xa digo que tamén vai acabando que a temporada deportiva. Exactamente. E quitando de fichaxes os que quedan por clasificarse, pois tampouco hai moita noticia. Esperamos a ver se podemos seguir informando dos deportistas de todos. A próxima semana faremos un pequeno resumo xeral para rematar o noso programa. Volveremos a conectar contigo para que nos des máis noticias. Pois será un placer, como foi sempre. Moi ben. Pues muy bien, Abel. Una grande, Abel. Otra para vos. Hala. Igualmente. Gracias por la tuya comunicación. Vamos, hala. Pues despedimos a Abel así con esta cantiga que dice así. O manso. David es salvado otra vez, ¿no? Sí, David es salvado. Muy bien, muy bien. Y escoitando calruxía polas marxes do futuro, rastros de xente entre neboa, como un lobo en claro oscuro, como un lobo en claro oscuro, ay la la la la la la la, ay la la la la la la la la la. Por baila la mazurca, solo por eso, por baila la mazurca, llévame preso, nena, llévame preso, por baila la mazurca, solo. Os corpos vai medrando un xa foi de extrañamento, un ambir tempos mellores que os que foron fican dentro, que os que foron fican dentro, ai la la la la la la la, ai la la la la la la la la la la la. Por baila la mazurca, solo por eso, por baila la mazurca, llévame preso, llévame preso, nena, llévame preso, por baila la mazurca, solo por eso. Para volver, nin espello en que mirarse, van recitando cos pasos unha fuxida para diante, unha fuxida para diante, ai la la la la la la la, ai la la la la la la la la la la la.